Marian, super to pomyślałeś. Na mediaexpert.pl pyk i kupione. Tanio i wygodnie, kupuj na mediaexpert.pl. Wszystko, co potrzebne do domowej szkoły w super niskich cenach. Uczamy niskie ceny, MediaExpert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 30 marca. Jest 23. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. W Senacie lada moment początek głosowań nad tarczą antykryzysową. 31 osób zmarło w Polsce z powodu koronawirusa. Wśród nich pracownik Ministerstwa Sprawiedliwości. We Włoszech spada liczba zakażeń. Senat właśnie powinien wznawiać obrady. Po 23 zaplanowano głosowanie nad poprawkami do ustaw tzw. tarczy antykryzysowej. Rządowy projekt zakłada m.in. dopłatę do wynagrodzeń, czasowe umorzenie składek na ZUS, mikropożyczki oraz inwestycje w gospodarkę i służbę zdrowia. Rozwiązania sprawią, że dla części przedsiębiorców koszty stałe zmalają o 80%, mówiła minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Czy to są wystarczające środki? Myślę, że z pełnym przekonaniem na to pytanie dzisiaj nikt nie jest w stanie udzielić odpowiedzi. Z całą pewnością nie zabraknie nam determinacji do tego, aby jeśli takie będą wymagania chwili, aby dostarczyć dalsze rozwiązania. Platforma Obywatelska w poprawkach chce m.in. wprowadzić zasiłek opiekuńczy dla dzieci do 12, a nie jak teraz do 8 roku życia. PO wnosi też o regularne testy dla lekarzy oraz o przeznaczenie na walkę z pandemią 20 miliardów euro z pieniędzy unijnych, mówił senator Bogdan Zdrojewski. Chcemy, aby te 20 miliardów, które są z środków europejskich, jak najszybciej trafiło do służby zdrowia, poprawiając warunki bezpieczeństwa wykonywania pracy przez najbardziej newralgiczną służbę w chwili obecnej. Po głosowaniach w Senacie projekt specustawy wróci do Sejmu. Ten ma się zebrać jutro o 13. Kierowca wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego jest jedną z ofiar koronawirusa w Polsce. Informację o śmierci pracownika resortu przekazała wieczorem portalowi wpolityce.pl rzeczniczka ministerstwa Agnieszka Borowska. W ciągu ostatniego niespełna miesiąca nie miał kontaktu z innymi pracownikami ministerstwa, wyjaśniła Borowska. Z powodu zakażenia koronawirusem w Polsce zmarło w sumie 31 osób. Potwierdzonych przypadków jest 2055. Około 60 samorządowców i urzędników z Pomorza trafiło na kwarantannę w związku z możliwością zakażenia. Dziś dostali powiadomienia z sanepidu, że muszą zostać w domach. Na szczegółach Przemysław Woś. To m.in. pokłosie spotkania z 19 marca samorządowców z województwa pomorskiego z marszałkiem Mieczysławem Strukiem. To głównie starostowie m.in. z powiatów bytowskiego, chojnickiego, malborskiego i starogardzkiego. Do tego kwarantanną objęto zarząd województwa pomorskiego oraz część pracowników Urzędu Marszałkowskiego. W większości przypadków obserwacja potrwa do najbliższego piątku. Kilkunastu osobom pobrano próbki, by wykonać testy na obecność koronawirusa. Większość uczestników spotkania z marszałkiem czuje się dobrze i nie ma żadnych objawów. Jak do tej pory pozytywny wynik testu uzyskano tylko w przypadku Mieczysława Struka i jeszcze jednego z pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku. Na Pomorzu wykryto w sumie 48 przypadków koronawirusa. We Włoszech zmarło dziś 812 osób zakażonych koronawirusem, czyli o 55 więcej niż wczoraj. W sumie liczba przypadków śmiertelnych przekroczyła 11,5 tysiąca. Znacznie spadła liczba stwierdzonych nowych zakażeń. Jak poinformował szef ochrony cywilnej Angelo Borelli, w ciągu ostatniej doby zanotowano blisko 1650 nowych zarażeń. Wczoraj było ich o ponad 2000 więcej. W sumie koronawirusem we Włoszech zaraziło się ponad 100 tysięcy osób. W tej chwili choruje ponad 75 tysięcy. 60% z nich przechodzi chorobę lekko i przebywa w domu. Reszta jest hospitalizowana, z czego blisko 4 tysiące na oddziałach intensywnej terapii. Dziś uznano za wyleczone 1590 osób. To najwyższa liczba wyzdrowień od początku epidemii w naszym kraju. Włoscy eksperci szacują, że pandemia będzie się rozwijać jeszcze przez tydzień, a potem liczba zmarłych i zakażonych zacznie systematycznie spadać. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Światowa Organizacja Zdrowia wydała szczegółowe zalecenia dotyczące budowy specjalnych centrów dla chorych na COVID-19. Szef Światowej Organizacji Zdrowia Tedros Adhanom Ghebreyesus w czasie wideokonferencji prasowej poinformował, że WHO wydała właśnie zalecenia co do tego, jak w czasie pandemii prowadzić placówki medyczne wszelkich specjalności. Chodzi o to, by chorzy na inne choroby nie ucierpieli z powodu przeciążenia służby zdrowia i skoncentrowania wysiłków na walce z koronawirusem. Tedros Adhanom Ghebreyesus poinformował też o wytycznych dotyczących organizacji specjalnych placówek dla chorych na COVID-19. Piszemy, w jaki sposób zbudować centra testowania chorych w budynkach poza szpitalami, które to budynki czy namioty służyły dotąd innym celom. Pokazujemy też, jak stworzyć placówki dla osób o lekkim przebiegu choroby, czy też jak od nowa stworzyć szpital w namiocie. Światowa Organizacja Zdrowia kolejny raz zaapelowała o przeprowadzenie jak największej liczby testów na koronawirusa. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport. Tomasz Gorazdowski. Już wszystko jasne, jeżeli chodzi o igrzyska w Tokio. Odbędą się w przyszłym roku, wystartują 23 lipca. Można rezerwować bilety i modlić się, by do tego czasu wszystko z wirusem się wyjaśniło i skończyło. Na razie wszyscy są zadowoleni w sytuacji, w której z przełożenia igrzysk trudno być zadowolonym. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzej Kraśnicki. Cieszę się, że ta decyzja została podjęta wspólnie, zarówno przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski, jak i rząd Japonii, rząd metropolitarny Tokio, że również przychylili się do niej wszyscy ci, którzy są związani ze sportem, Międzynarodowe Federacje Sportowe, Narodowe Komitety Olimpijskie. Trzeba przyłożyć mnóstwo poważnych imprez, które kolidują z przyszłorocznymi igrzyskami. Lekkoatletyczne Mistrzostwa Świata, które miały odbyć się w 2021 roku, przełożono już na kolejny rok. Trzeba będzie przełożyć Mistrzostwa Świata w pływaniu, ale w sumie to dla nas dobrze, mówi trener polskich pływaków Grzegorz Widanka. Nie wiem, jak to się będzie miało do terminów planowanych wcześniej Mistrzostw Świata w wielu, wielu dyscyplinach tych letnich, no bo wiadomo, że wiele związków światowych federacji planowało na pewno w podobnym terminie rozgrywanie Mistrzostw Świata, więc na pewno te imprezy będą musiały zostać przełożone, więc trochę to na pewno namiesza w kalendarzu. Ale myślę, że ta data, która jest jak gdyby odwzorowaniem tej daty faktycznie tegorocznej, planowanej tegorocznej, no będzie na pewno troszkę łatwiejsza w planowaniu. Igrzyska trochę nakładają się na Tour de France w przyszłym roku. Praktycznie z mety w Paryżu kolarze musieliby lecieć do Tokio. A może wielką pętlę trochę przesuną, o niewiele do przodu. A jeszcze w tym roku w środę zapadną decyzje, co z piłkarskim sezonem do końca rozgrywek, co z Ligą Mistrzów, innymi rozgrywkami w poszczególnych krajach. Również pojutrze podobno zapadnie decyzja o odwołaniu tegorocznego wielkoszlemowego turnieju na Wimbledonie, stwierdził na antenie telewizji Sky Sports wiceprezes niemieckiej federacji tenisa. Sportowy świat, jak może, włącza się do walki z wirusem. Dziś rano Lionel Messi ogłosił, że on i jego koledzy z zespołu Barcelony z radością dokonają obniżki wynagrodzenia o 70% z powodu, wiadomo, koronawirusa, a także wnoszą dodatkowe pieniądze, by upewnić się, że wynagrodzenia pracowników niesportowych w klubie nie zostaną zmniejszone. Drew Brees, rozgrywający w New Orleans Saints, ogłosił niedawno w NFL, że przekazuje 5 milionów dolarów dla stanu Luizjana, by zapewnić 10 tysięcy posiłków dziennie. Może podobne zachowanie ruszy właścicieli klubów, same kluby, które dysponują przecież wielkimi pieniędzmi, by też bardziej ruszyli do pomocy. W nocy jutro też pochmurno, przelotne opady śniegu, miejscami deszczu ze śniegiem. W nocy od minus 8 stopni na Podhalu do minus 3 w centrum i minus 2 nad morzem. We wtorek od 2 do plus 6. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Legendarny serial powraca do radiowej Trójki. To mój dom i wszystko mi w nim wolno. Mamy demokrację. Już otwieram! Archiwalne odcinki Kocham Pana, Panie Sułku o 13.15. A skoro o rozrywce mowa, po 21.00 na mini powtórkę z rozrywki zaprasza Łukasz Szwed. Gdzie ja jestem? W domu! A gdzie pan ma być? Zostań w domu z Trójką. Autopromocja. Zostań w domu z Trójką. Uwaga! W ciągu dnia dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dlatego powstrzymuj się od uścisków, całowania i podawania dłoni na powitanie lub pożegnanie. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl.

i zaczarowanych malw. Dla ciebie mały ogrodnik zasadził groszków tysiąc. W kapocie stracha na wróble pragnął ci miłość przysiąc. Więc z koszem groszków mały strach pierwszy raz spojrzał ci w oczy, o tysiąc więcej znalazł barw niż wyśnił sobie w nocy. I odtąd pod oknem twoim zaczarowany, kamienny, z bukietem groszków stoi. Strach romantyczny, wierny. Masz takie usta czerwone, czerwone jak pożar wzdłuż zaczarowanych ranków i zaczarowanych róż. Dla ciebie mały ogrodnik posadził płonące róże, że tobą był urzeczony, pragnął cię nimi urzec. I z róż naręczem przyszedł raz prosić o jedno twe słowo, oślepił go twych oczu blask, milczałaś kolorowo. I odtąd pod oknem twoim i groszki kwitną, i róże na modle wiotkich powoi pną się i pną po murze. Masz takie usta czerwone, czerwone jak pożar wzdłuż zaczarowanych ranków i zaczarowanych róż. Masz takie oczy zielone, zielone jak letni wiatr zaczarowanych lasów i zaczarowanych mal. Muzyka Zygmunt Konieczny, wykonanie oczywiście Ewa Demarczyk, tekst Henryk Rostworowski. A teraz będzie obiecany kolejny sonet. I znowu Charles Baudelaire, i znowu przekład Antoniego Libery, a interpretacja Andrzeja Mastalerza. Charles Baudelaire, Otchłań. Pascal i owa otchłań, która go dręczyła. Wszak otchłanią jest wszystko. Rządza, sen, działanie, słowo. O, jak ja znam to serca kołatanie, kiedy lęk mnie dopada i mrozi krew w żyłach. W górze, na dole, wszędzie, same głębokości, bezkresna przestrzeń, z której nie ma dokąd uciec. Niewysłowiony koszmar, tym w największym skrócie raczy mnie Bóg nocami w swojej genialności. Boję się snu jak wielkiej, przeraźliwej dziury, która wsysa i wiedzie nie wiadomo dokąd i skąd jedynie bezkres widzi ludzkie oko, a umysł, nienawykły do tego z natury, chciałby zapaść się w nicość, w zwodniczej nadziei, że nie wróci już nigdy z dna liczb i

Mój Blues, zespół Breakout, tekst Bogdan Lep, muzyka Tadeusz Nalepa. No a teraz ostatnie już dziś spotkanie z przykładami Antoniego Libere. Czyta oczywiście Andrzej Mastalerz, tym razem będzie to sonet Rainera Marii Rilkego. Rainer Maria Rilke, z sonetów do Orfeusza. Ty, co tak wielbisz wszystko, co dalekie, że każdy oddech twój poszerza przestrzeń, wejdź na dzwonnicę swoją i tam z wiekiem zabrzmi jak dzwon w ciemności. Niech twe wnętrze, to co cię trawi, wyda wielki owoc. Wracaj do źródeł, zmierzaj ku wyżynom. Choćby największy ból przeobraź w słowo, a gdy ci gorzko pić, to zmień się w wino. A nade wszystko w tę bezkresną noc jakimś zaklęciem, czarodziejskim gestem, naszym zbłąkanym zmysłom nadaj moc. Głębsze znaczenie czy sens, który sprzyja. A ziemi, gdy cię zapomni, mów, mijam. A mknącej wodzie powiedz wreszcie, jestem. Oh, Father, tell me, do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve. And where down we go, oh. Thank you. Na powierzchni banknotów i monet mogą znajdować się wirusy i bakterie. Dlatego w miarę możliwości unikaj płatności gotówką. Korzystaj z kart płatniczych i bankowości elektronicznej. Więcej informacji na stronie polskieradio.pl. Oczywiście Aretha Franklin, a wcześniej zespół Kaleo i utwór Way Down We Go. No, były już piosenki z tekstami rozmaitych poetów, ale tego poety jeszcze nie było. Nie było tego zespołu. Leszek Aleksander Moczulski. No i oczywiście Skaldowie. Mówiłaś go. Na polach nad polami, to wszystko, co nam śpiewa, za nami, nad nami, one stoją. Wysoko pod chmurami, one spadają z nieba, z wiatrami są. Yeah. zaś kocham skowronki. Na polach nad polami to wszystko, co nam śpiewa, za nami, nad nami. One pilnują nieba i pola tuż nad miedzą. Resztę się nie pyta, bo one ci powiedzą. Jesteś w Skowronkach, Skaldowie, tekst Leszek Aleksander Muczulski. Myślę, że dla każdego poety największą nagrodą jest, kiedy jego skrzydlate słowa, tak się to kiedyś nazywało, wchodzą do języka potocznego. To jest właśnie ten przypadek. Cała jesteś w Skowronkach. To też jest dowód na to, że w tamtym systemie politycznym nie wszystko było takie złe. W tamtych czasach zespoły rockowe miały kierowników literackich i właśnie Leszek Aleksander Muczulski do nich należał. A natomiast w studiu Polskiego Radia, tu właśnie dosłownie, nie wiem, kilkadziesiąt metrów od naszego studia, spotykali się wybitni kompozytorzy z wybitnymi autorami tekstów. Graliśmy już dziś Wojciecha Młynarskiego, graliśmy tekst Agnieszki Osieckiej. No to chyba nie może zabraknąć tego trzeciego człowieka, który z Trójką był szczególnie mocno związany. Jonasz Kofta, autor tego tekstu, Samba przed rozstaniem i Hanna Banaszak. Zostaniesz jeszcze, nim odbierzesz.

roku Herberta. Wtedy obchodzono okrągłą rocznicę urodzin poety. To będzie utwór z tekstem oczywiście Zbigniewa Herberta, z tekstem, który otwierał pierwszy jego tom poetycki, z tekstem Dwie krople, a zaśpiewa go Justyna Święs. Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Powstrzymuj się przed dotykaniem oczu, nosa lub ust. Kontakt z zanieczyszczonymi rękami może spowodować przeniesienie wirusa z powierzchni do własnego organizmu. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. Otwieraliśmy Głosem Wewnętrznym Króla, też z tekstem Zbigniewa Herberta. Prawie zakończyliśmy Justyną Święs z Dwiema kroplami. To jest taka płyta, z której myślę, że możemy być bardzo dumni, i myślę o płycie Herbert 3.0. jako Trójkę i jako Polskie Radio, a teraz na koniec będzie też nagranie z płyty, która się jeszcze nie ukazała, ale z niej na pewno będziemy mieli powody, aby być dumni. Bardzo dziękujemy Państwu za to spotkanie pięciogodzinne, naprawdę. Cieszymy się, że Państwo z nami byli, bo wiemy, że po listach, że ktoś nas jednak słucha. I to jest oczywiście dobre wyjście, żeby nas słuchać, a nie wychodzić na dwór, bo jak wiemy, na dworze ostatnio jest dość niebezpiecznie. Najlepiej włączyć dobrą muzykę. Była też poezja, jak obiecaliśmy. No myślę, że dotrzymaliśmy wszystkich obietnic, które złożyliśmy. Dziękujemy za to spotkanie. Ja się nazywam Mariusz Cieślik, a pomagały mi Elżbieta Malinowska i Magdalena Trzaska. A na koniec, tak jak obiecałem, utwór z płyty, która się jeszcze nie ukazała, tylko to jest stara wersja tego utworu. Waglewski Grażonie. 30 lat temu Wojciech Waglewski nagrał niesłychanie urokliwy, przepiękny album dedykowany swojej żonie Grażynie, a całkiem niedawno zagrał go znowu w naszym trójkowym studiu. Już niedługo ta płyta się ukaże, a teraz wersja z pierwszej płyty sprzed lat 30 niemal jeden. Nie widzę w tym nic złego, że czasem, gdy szukam gdzieś noclegu, a miasto już śpi. I setki wtulonych par, stłumionych tym, noc tak krótko trwa. Zazdroszczę im. Zazdroszczę im. Nie widzę w tym nic złego.